آواگون کسے کہتے ہیں؟ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی اور انسان یا جانور کے بدن میں چلی جاتی ہے، اس کو آواگون یا تناسخ کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر غلط اور کفر ہے۔ بعض اوقات عورتیں غصے میں آ کر بچے کو کہہ دیتی ہیں کون سے جنم میں سدھرے گا، معاذ اللہ۔ یہ ہندوؤں سے سیکھا ہے، کیونکہ اسلامی عقیدے میں ہر ایک کا ایک ہی بار جنم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔